www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اپنی اصلاح کی غرض سے قلب کی درستگی کے لیے ہم لوگ ایک جگہ ہوئے ہیں. یوں اس قسم کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. آنکھ کے شیشے کے ذریعے ڈاکٹر آمدی کا بلایا جاتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے. کان کے ڈاکٹر، دانت کے ڈاکٹر بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں وہ جمع ہوتے ہیں کہ کوئی تحقیق ہو تو ظاہر کیا جائے، بتایا جائے. پھیپھڑے کے سلسلے میں ہمارے خود وہاں جاتے رہتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا جا رہا ہے. وہاں جا کر کے پھیپھڑے کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سی دوائیں دی جائے، کون سا پرہیز کرایا جائے. دانت کے بارے میں بھی، کس طرح دانت نکال چکا ہے وہاں بچے معلوم ہے. دانت کے سلسلے میں میٹنگ ہے، ڈاکٹر لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، کلکتا سے یہاں سے وہاں جاتے ہیں. دانت کے لیے بھی، آنکھ کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں دوستو. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے ایک قلب کی اصلاح کے لیے اجتماع ہوا ہے اس نام پر میٹنگ نہیں ہے دوستو؟ اگر کہا جا سکتا ہے کہ ایسی مجلسوں کو کہا جا سکتا ہے کہ قلب کی اصلاح کے لیے یہ اجتماع ہے، اس کا استحضار جب ہونا چاہیے. دانت آنکھ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تاکید بھی کر رہے ہیں. نہیں، قلب کی اصلاح کے لیے ہم سب میں سے کس کو فکر ہے؟ اس سورہ کا نام سورۃ الشفا ہے، آئے کہ نہیں؟ سورۃ الشفا، پورا قرآن شفا ہے. اس سے بھی ہم کو شفا حاصل کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے کتنے برکات ہیں، ہم دل سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے برکات سے ہم لوگ متاثر بار بار ہوں گے. بہت بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ بیان فرما دیا، اپنی تعریف کیا ہے. میں رب العالمین، مالک یوم الدین ہوں، رحمان و رحیم ہوں، تعریف ہی تو اپنی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بندے کی زبان، ایاک نام ہو تو ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جامع صورت مقصد کو بھی بتلایا اور طریق کو بھی بتلایا، دو ہی چیز ہے. جب جانے لگتا ہے آدمی تو مقصد پیش نظر رکھتا ہے، کہاں جائے گا، بمبئی جائے گا کہ مکہ جائے گا، جائے بھائی طریق پہلے مقصد متعین کرتا ہے کہ ہم کو جانا کہاں ہے. پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کس راستے سے ہم بمبئی جلدی آسانی سے پہنچ جائیں، سہولت سے پہنچ جائیں. مکہ معظمہ جانا ہے، کون سا جہاز ہمیں اختیار کرے گا. جہاں بھی جانا ہوتا ہے پہلے مقصد کو متعین کرتا ہے. یہ نہیں کہ گیا وہاں کہا جا رہا بھائی جی جہاز بیٹھا دیا ہم چلے جائیں گے، بیٹھائیں گے آپ کو نہیں بیٹھائے. مقصد کو بتلائے گا کہاں جا رہا ہے، وہ جہاز کو بیٹھائے گا، اس کی تاریخ کی آسانیوں پہ غور کھول کرے گا، کیسے ہم کو سے مدد کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن نے مقصد بھی بتلایا ہے اور طریق بھی بتلایا ہے. واضح طریق اللہ تعالیٰ کا طریق واضح ہے, واضح بھی ہے اور آسان بھی ہے. میں کہتا ہوں کبھی کہ دیکھو امریکہ جانے میں کتنی دیر لگتی تھی, برطانیہ سے وہاں سے آ کر کے حکومت کیا ہندوستان میں کشتیوں سے آ کر کے, کیونکہ ان کو حکومت پر قبضہ کرنا تھا, کیا کہ نہیں. اب بھی 10-12 گھنٹہ لگ جاتا ہے برطانیہ پہنچنے میں. میں بہت سوچتا ہوں کہ اللہ, اس زمانے میں جہاز نہیں تھے, پانی کے جہاز سے جاتے تھے, لیکن ایک مقصد تھا کہ ہم کو قابو کرنا ہے, قابو میں ہندوستان کو چڑیا ہے, کیا کہ نہیں. مقصد یہ ہوا کہ ہندوستان پر آپ کو قبضہ کرنا ہے, کیا کیسے کیسے کیا, یہ سواریاں یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے. اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی رضا یہی مقصد ہے, اللہ کی رضا تک پہنچنا یہی مقصد ہے, اور اس رضا کے لیے اس سب کچھ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے اس رضا کا طریق کیا ہے. فرماتے ہیں ضبط دیا ہوا حضر الفل یا ضبط و قوت الشہویت اور غذیہ ہوا حضر الفل, قوت غذبیہ ہمارے اندر نام رکھا ہے والی قوت ہے اور شہوت والی بھی قوت ہے, طریق کی جان ہے ہمارا نام. اسی عبارت پر پوری تفصیل جواہی کا ترجمہ کرایا بادشاہ رسول اللہ صاحب نے, جانی صاحب کر دیے تفصیل جواہی مکیہ عربوں کی کتاب تصوف کی, اس میں یہ جو لکھا انہوں نے کہ ضبط قوت الشہویت والغضبیہ ہوا حضر القل. اب یہ عبارت عظیم پسند ہوئی ہمارے حکیم عثمانی صاحب, بہت بڑے حکیم شفاء الملک نہیں جانی غیر مقلد تھے, تو حج کرنے جا رہے تھے تو مجھ کو لے گئے اور اس کتاب کو بھی لے گئے تھا جو جواہر مکیہ کو, اور پڑھ کے سنائے گیا حضرت بڑے تھے عمر میں, کہا حکیم صاحب طریق کی بنیاد تصوف کی بنیاد ہے, غیر مقلد پکے غیر مقلد بھی غیر مقلد, یہ داڑھی چھپا ملک واقعی چھپا ملک ہمارا علاج کیا ہے. اس وقت جا کے کہا حضرت سے انہوں نے کہ مولانا بالکل مطمئن رہیے, ہم نے ان کا یعنی کمزما کا ایسا علاج کیا دیا ہے کہ یہ مرد کبھی ابھرے گا نہیں. یہ کہا اللہ کا شکر اب تک تو آئے گا, اب تو آ ہی چکا ہے, لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو, وہ تو آئے گا اب تو آ ہی چکا ہے, لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو, معذوری نہ ہو اللہ تعالیٰ. بڑا حکیم صاحب بھی یہ باتیں دکھائی جو ضمن وکاس حد کے لیے جا رہے تھے, پہلے کہا مولانا آپ ان کی طرف سالوں علاج کیا تھا انہوں نے, جب میں آیا گورکھپور سے بہت علاج کر چکے تھے, سب سے یادارے ہو گئے تھے, سب مندر مسلم جانتے ہیں جلدہ وغیرہ ہے, مطبوخ روزہ پلایا ہے, مقبول رضا متروک ہے, لیکن میرے اوپر جاری کر دیا انہوں نے کیسے کیسے علاج کروں گا, لیکن میں نے کہا حضرت تو میں نے دکھلایا حکیم صاحب کو, کہا ہاں میں علاج کروں گا, لیکن میں نے کہا حضرت کہا انہوں نے کہ دو علاج اس کا ہے, ایک تو وہی مشکل والا مندر مسلم ایک اور علاج ہے سہر والا. میں نے کہا حکیم صاحب مشکل علاج سے میں گھبرا گیا ہوں, کتنا کریے گا, سارا سال سے میں گھبرا ہوں, سہل علاج ہمارے کیجیے, ہم سہل کیا مطمئن نہیں, ہمیں مجھ سے کوئی بول نہیں سکتا. کوئی بولا فوراً لا تشرک باللہ, ارے کہا حکیم یہ اچھا کر دے میرے سامنے لا تشرک باللہ. کسی نے زکام کے بارے میں پوچھا کہ حضرت پرہیز کیا ہے, کہا تو پرہیز نہیں آتی کیا بچپن سے, نظر زکام کیجیے پرہیز کیا ہے, بڑا تشریح جملہ آپ کو مجھ سے یاد ہے. جب اس نے کہا بہت دیر گھنٹوں بیٹھتا تھا, اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ کمرمان کو ہم کو دیجیے تو 40 سال کا تجربہ میں ان کو میں دے دوں گا. اسی وجہ سے کچھ پڑھا بھی ہم نے, پورا شرح جامع طریقے سے پڑھا جاتا ہے, ویسے طب میں بھی شرح اسباب ہے وہاں پہ پڑھا ہوا ہوں طب. مہاراج انہوں نے کہا کہ میں نے علاج کیا ہے, تو حضرت وہ بات ہو گئی, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایسی دوائیں دی ہیں, کیا دوا دی پوچھتا دیتے تھے اتنا شہد میں کر کے کھانا تھا, کئی سال تک کھایا کوئی علاج نہیں, آسان ہو گیا کہ نہیں, اس طریقے میں بھی آسان ہے مشکل ہے. محقق جو ہے آسان طریقے سے لے آتا ہے اور لٹکا دیتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. یہ بھی طریقہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شیخ نے ایک اپنے مریض کو دھوپ میں جھکا دیا تھا, دھوپ میں جھک گئے. اب تو حافظ دو تیزہ کرتے ہیں, اب کوئی مریض بھی تو نہیں کرتا, اسے بیوقوف اب نہیں رہ گئے ہیں کچھ نہ کچھ. جو وہ بھی سہولت چاہتے ہیں تو وہ بھی مشکل نہیں کرتے. وہ تو مشکل سے طے کیا تھا تو اپنے مریضین کو مشکل سے لے آتے تھے. اب یہاں سے سبھی پیر جو ہے وہ سب آسانی سے پہنچے, نہ پہنچے رہتے ہی کرتے کہ پہنچے آسانی سے, اب یہ کوئی نہیں کرتا. تو حضرت تھانی وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک پیر نے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا, جھکا دیا تھا. تو حضرت نے فرمایا اپنے مریضین سے, اس نے وہاں تھانی وغیرہ کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا آپ نے مجھے ساتھ, بڑے انداز سے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ماں قاسم صاحب ان کو دھوپ میں قید کھڑا کیا تھا, کیا جھکایا تھا؟ کبھی. طریق آسان ہے, آسانی سے لے چلو. اللہ تعالیٰ نے طریق کو آسان, امریکہ سے آنے جانے کو اللہ نے آسان کر دیا اس طریق کو, برطانیہ سے آنے جانے کے طریق کو آسان کر دیا. اور اپنے طریق کو اللہ مشکل کرے گا, جو اپنے تک پہنچنے کا, برطانیہ تک پہنچیں گے دشمنان دین, ان تک پہنچانے کو آسان, امریکہ ان کو پہنچانے کا آسان راستہ, اتنے جو جہاز ہیں 10 گھنٹہ پر پہنچا دیتے ہیں. اور اپنا راستہ میں دوستو کیا اللہ مشکل کرے گا؟ اس کی دشواری کو پیش نہ کرو, سہولت کو پیش کرو. طریق آسان ہے. بہت مجھے سب چیز ہوئی زندگی میں, تبھی سب چرایا حضرت خود میں کتابی ہوئے تھا. بہت مجھے سب چیز ہوئی زندگی میں, تبھی سب یاد تب عملی طور سے حضرت نے کتاب ہمارے متعلق انہوں نے کہا, حضرت نے ان کو سنایا گھر متعلق تھے. بہت زبردست ابھی ہے سب قوت غضبیہ اور شہویہ کو شریعت کے مطابق ضبط کرنے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے. اسے کل غضب کی قوت بھی اللہ نے رکھا ہے مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر, مستثنا نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے, عالموں کے لیے ہے, غیر عالموں کے لیے ہے, شیخوں کے لیے, غیر شیخوں کے لیے, مریدین کے لیے, سب ایک ہے طریق. اللہ تعالیٰ کا طریق ایک ہے, وہ ہے نفس کو ماننا. جائے نفس بتار, نفس کو چھوڑو اور آزاد کرنا ہوگا. بہت سناتے تھے حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب طریق کو آسان کر کے گئے. حضرت تھانی نے توضیح کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن صحیح معنی میں حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے اس کو تسلیم کیا ہے طریق کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائے نفس بتار, نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. نفس کو چھوڑنا اللہ کی مدد سے آسان بھی ہے, مدد اللہ کی مدد سے. اللہ مدد کر دے. فرماتے تھے کبھی کہ اے جوانوں تم اس طرح دعا کرو کہ اللہ میری جوانی پر رحم کر کے میری اصلاح فرما لیجیے. ہم تو جوان ہیں, جنون بھی کیا ہے شعبتوں میں, یعنی جوانی بھی ایک جنون کا شعبہ ہے, اس میں مستحد رکھنا رکھو بہت بڑی راستے. میں جو لڑکے عربی پڑھتے ہیں میں نے کہا ان کو ذلیل نہ سمجھو, اس راستے سے نکل کے اس راستے میں آیا ہے, ان کے قصور کو معاف کرو, سمجھاؤ. میں نے یہ بھی گلیوں میں کھڑے رہیں گے, یہ تو کھڑے نہیں, کتنے برے ہمارے لڑکے ہوں, لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یہ ہوتا ہے, کتنے برے, ہم نے بچا تو لیا ہے اتنا, ان گلیوں میں کھڑے ہونے تو بچا لیا, سب میں کھڑا کر دیا ہم نے. نہاتے ہیں مدرسے میں, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نالی میں اتنے دانے تھے چاول کے, یہ میں نے کہا دیکھو چلو تمہارے گھر, تمہارے کیا لڑکے ہیں, بس تب سے بولے ہی نہیں, وہ 40 سال سے تب سے نہیں بولا. محلے کے لوگ شک کرتے ہیں, کہا مہاراج دیکھیے وہ تو کھانے میں اتنے دانے چاول کے پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا چلو تمہارے گھر, ایک لڑکا تمہارا ہے, سینکڑوں دانے پڑے ہوں گے, وہاں تم کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں, تم اتنا اشتہار کرتے ہو. میں نے یہ بھی کہہ دیا معاف کیجیے, کہا میں صرف مسلم یا مولوی بولی صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے, تمہارا بھی مسلم ہوں, تمہاری داڑھی اب تک مکمل نہیں, یہ میں چاہ جاتا اس کو پوری کرو. بہت بڑا چپ ہو گیا, اپنی بولی نہیں. یہ لوگ آسان سمجھ لیا ہے. میں نے کہا میں مسلم خالی طلبہ کا نہیں ہوں, میں عالم جو ہے مسلم خالی طلبہ کا نہیں رہتا, عوام الناس خواص سب کا مسلم ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دوسرے عوام کے لیے نہیں آئے، علماء کے لیے بھی آئے، علماء یہود کے لیے بھی آئے. یہ بات میں نے مجلس میں بیان کیا تھا، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کو مجلس میں بیان کیا تھا. تو مبلغ دارالعلوم دیوبند مانا عشا صاحب تھے، ہمیں ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی جو آتا ہے صرف عرب کے جاہلوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کے لیے بھی آیا تھا. یہ بات میں نے کہی. انہوں نے جا کے شاید دیوبند وغیرہ میں کہا کہ یہ بات ہم نے اس انداز سے سنی نہیں تھی، کمل باتیں بتا کتنے عمری میں. اللہ تعالی ہم سب لوگ اپنی کوئی اصلاح سے مذہب خالی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اصلاح سے ہم مکلف نہیں. اخیر وقت اندر ہی رہی خراش ہو می تراش، اندر ہی رہی خراش ہو می تراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اس راستے میں تو خراش راہ لگا ہی رہے گا، یہ نہ سمجھو خالی راحت ہی راحت ہے، خراش بھی آئے گا، دل خراش باتیں بھی آئیں گی. ان کو ضبط کرنے کا نام تصوف ہے، اور یہی سلوک ہے اور یہی طریق ہے. اس راستے میں لگا ہی رہے گا، اندر ہی رہی خراش ہو می تراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. ہم نے خود حضرت کو دیکھا ہے، پوری ان کی تصویر، ان کا عملی جنہیں مجھے اللہ کا سر سامنے رہی. اخیر تک 2 بجے رات کو بلایا، حج کے لیے جا رہا ہے، اسے مانا مجھ سے بات بات دیکھی، کیونکہ سب لوگ حج کی تیاری میں تھے، مولانا جامع صاحب بھی تھے، قاری مبین صاحب بھی، سب لوگ یہ سب لوگ دوسرے لیے جانا تھا حج میں، تو میں ہی اکیلے تھا حضرت کے لیے، میں ہی اکیلے. اخیر کھانا بھی ہم نے کھلایا اور بلایا قوم زبان. دیکھو ماں تھانوی نے کسی کے کسی درجے میں کوئی رعایت کی اصلاح میں، اس کی اصلاح نہیں ہوئی. یہاں ہم لوگ تہرو ڈال کے بس سنا ہی کرتے تھے، دیکھو کچھ نہ کچھ اصلاح ہوئی. ایک مسلم امت کہہ رہا چند دن بعد اس کی وفات ہونے والی ہے، اصلاح کی فکر. دیکھو ہماری کچھ نہ کچھ اصلاح ہو گئی ہے نا. ہم لوگ بولتے ہیں آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، تنی تنی ہم لوگ کہتے ہیں، تنی تنی اصلاح ہو گئی ہے نا. یہ تو آپ لوگ کی رعایت میں تھوڑی تھوڑی کہہ رہا ہوں. دیکھو تھوڑی اسے اللہ سے کہا ہے مجھے بہت باجلال، لیکن اپنے کو اس طرح بعض لوگوں سے تعلق تھا جوانی میں، عرب کا اصلاحی تعلق مجھ سے خود کہلوایا، ان سے جا کہا دو جو ہو سکتا ہے شروع میں کوئی ہم سے زیادتی ہو گئی ہو اصلاح تربیت میں، اس کو معاف کریں گے. حضرت نے فرمایا آخرت کی فکر جب سوار ہوتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے، فکر آخرت کہتے تھے، فکر آخرت آسائے موسیٰ ہے، فکر آخرت آسائے موسیٰ ہے. جس طرح آسائے موسیٰ نے جادوگروں کے تمام قسموں کو نگل لیا، اس طرح جب فکر آخرت آئے گی فکر دنیا کو نگل جائے گی. یہ حضرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. قوت و غضب شہ، قوت غضبیہ کو اور قوت شہویہ، شہوت کی ایک قوت ہے، ایک غضب کی قوت ہے، اس کو ضبط کرنا اللہ سبیل شریعت، شریعت کے اوپر ضبط کرنا. یہ یوگیوں کی طرح نہیں، ان پنڈتوں کی طرح نہیں، یہ لوگ بھی ضبط کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں جو سنگم چلے جائیے بہت مشہور جگہ ہے، اس کا تذکرہ مجدد صاحب نے بھی کیا ہے سنگم کا. کسی نے کہا حضرت دو سلسلے سے پید ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے؟ کہا الہ آباد چلے جاؤ سنگم پر بیٹھ جاؤ، ایک ہاتھ سے جمنا کا پانی پیو، ایک ہاتھ سے گنگا کا پانی پیو. مجدد صاحب نے کہا کہ یہاں بھی بہت سے جوگی وغیرہ ایسے ہیں جو ایک پیر پر کھڑے ہوتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، رات بھر کوئی کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ صفائی حاصل بھی آتی ہے، پاکی نہیں حاصل ہوتی، صفائی حاصل ہوتی ہے. آپ پیشاب کوئی ہو چیز ہو پیشاب سے دھو دے تو نکل جائے گا، صاف تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا. شریعت محمدیہ سے صفائی بھی ہوتی ہے اور پاکی بھی حاصل ہوتی ہے. قوت غضبیہ و شہویہ کو ضبط کرنا، یہی ہے طریق، یہی ہے سلوک، یہی ہے تصوف، سب کچھ یہی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. برباد یہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ سارے تو سن لو کہ یہ باتیں ہیں. وہ سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا، یا رسول اللہ نہیں ہم کو وصیت کیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب، مشہور حدیث ہے. اب یہ سب سمجھ نہیں آتی تصوف کی بات لوگوں کو، ظاہر بھی کیوں اس رقم میں آنا نہیں ہے، جس راستے میں آنا نہیں اس کے بعد بھی نہ مارو گے. حدیث ہے یہ, جیسے آمین بجہر کی حدیث ہے, آمین بشیر کی حدیث ہے, رفیع یدین کی حدیث ہے کہ نہیں, قیام کی حدیث ہے, اپنے طیات کی حدیث ہے, یہ بھی تو حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجیے, فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو, بس اتنی ہی. پھر دوسرے کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے, فرمایا غصہ نہ کرو. پھر فرمایا تین مرتبہ غالباً ہے محدثین شبہ حدیث لکھتے ہیں, یا تو عام غصے کی مذمت کرنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام, یا یہ کہ وہ شخص غصے میں مبتلا تھا مرض غصہ نے اس لیے اس لائق یہ فرمایا. معلوم ہوا کہ جیسے حدیث ہے ذکر کے بارے میں, تمہاری نصیحت کیجیے, کیا فرمایا, تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہونی چاہیے, یہ تو یاد ہے, اور یہ بھی تو ہے غصہ نہ کرو, آئیے نہیں, یہ بھی تو حدیثی ثابت ہے. بس جو آسان ہے بس اس کو لے لیا, آسان بھی کون کیا کر رہا ہے, لیکن ایک بار یہ حدیث ہے, بس لا تغلب. شہوات کے بارے میں بھی حضور نے شہوات کو یوں کر کر کے دور کیا, اس طرح شہوات جنا کی کتنی مذہب مطلب سب موجود ہے کہ نہیں, لا تغلب, غصہ نہ کرو. اس غصے کو ایسے بڑے فتنے ہیں. ایک شخص آئے کہا حضرت ہم سمجھتے تھے, یہ بہت حضرت کی بات ہے سب, مانی کیوں یاد آ رہی ہے دو تین دن سے. کہا انہوں نے کہ حضرت اب ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی. کہا کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہا پہلے میں سمجھتا تھا کہ بیماری کو ایسے غصہ آتا ہے, اب سمجھ میں آیا کہ غصے کو ایسے بیماری ہے. بہت خوش ہو گئے, ایسی بات تو بہت کرتے ہو. کہا تم کو سمجھ میں آ گئے, بہت کرتے تھے, اور کوئی مریض بس نہیں کرے گا. حضرت کو بہت تعریف ہے, کہا کہ کوئی طریقہ سمجھ گیا, اب بیان کرتے رہے, آخر تو بیان کرتے رہے. اس نے کہا کہ غصہ جو آتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے بیمار ہم ہیں اس وجہ سے غصہ آتا ہے, اب سمجھ میں آیا کہ اس بیمار یہ غصے کی وجہ سے ہم بیمار ہیں. کہا ٹھیک سمجھے, سمجھ جی ہو, آگ لگوانے کی چیز ہے غصہ جو ہے, آگ لگاتی طرح طرح کی بیماریوں میں, سرکشیوں میں غصے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے, بیمار تک ہو جاتا ہے. ابھی میں اخبار دیکھ لیتا ہوں, تناستے میں دیکھا میں نے, اسی کی وجہ سے اخبار کی ہے, لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ماں کو قتل کیا. ابھی اخبار میں اترتے اترتے یہ پڑھا میں, اتنی دیر میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں اسی برکت سے. اترتے اترتے میں نے دیکھا کہ 3200 میں 3200 روپے کے بارے میں اپنے دوست کو آدمی نے قتل کر دیا. ایک ہی واقعہ لکھا ہوا, اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کو قتل کر کے گڈھے میں پھینک دیا تھا. ابھی دیکھا, اب ہندو مسلمان نہیں دیکھا, میں مسلمان بھی کیا ہوں, کوئی تعجب نہیں. ابھی ہمارے یہاں واقعہ ہوا, بے کچھ کئی قتل ہو گئے, کچھ نہیں, یا تو شہوت کا معاملہ تھا یا غضب کا معاملہ تھا, اس کی وجہ سے آفات اور بلیات. میں ادھر گیا, 100% مسلمان نمازی, 100% یہ پہلے سال کی بات ہے جب میں گیا ہوں, یا دوسرے سال کی بات ہو, ظاہر پہ پردھانی کا الیکشن ہوا, 2 قتل ہو گئے, جہاں 100% نمازی ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, عورتیں ہیں. میں نے کہا کیونکہ اعمال پر محنت کی گئی تو اعمال درست ہو گئے, 100% نمازی, اخلاق پر محنت نہیں کی اس وجہ سے معمولی کہہ کے 4 قتل ہو گئے. سمجھو اس پہ کتنی ضرورت ہے, تصحیح اعمال کی جیسے ضرورت ہے ویسے تصحیح اخلاق کی بھی ضرورت ہے. اخلاق کی اصلاح, ضبط کرنا نفس کو, والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایک باجی تھی وضو کرا رہی تھی کسی نواب کو, کسی حضرت جعفر صادق کو یا کسی کو, وہ وضو کرا رہی تھی. اتفاق سے اس کا گیا, ان کی بچی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, کچھ گیا, میں نے واقعہ ہے بہت مشہور ہو گیا, ظاہر کہ اثر ہوا ان پر, غصہ آیا فوراً. وہ بازی قاضی کی چوہیا بھی ہوشیار ہوتی ہے, مشہور ہے نا, قاضی کی چوہیا بھی مشہور ہوتی ہیں, تو اتنے بڑے عالم کی یا اہل بیت میں سے تھے ان کی, فوراً اس عورت نے کہا, بازی نے کہا, ہوشیار تھی, بلکہ زمین نے گئی غصے کو ضبط کرنے والے کی اللہ نے تعریف کیا اس میں. بلکہ عالمی نر گئے اور اسے پڑھا اور انہوں نے کہا کبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقاف تھے آیات پر. آیات قرآن پڑھی جاتی ہے تو اس پر وقت اٹھا جاتی کچھ نہیں. ہمارا ہے حال اب تو یہ کہا جاتا تلاوت کرنے میں نہ کرو جھگڑ جائے تلاوت کرتے ہی جھگڑ جائے. حضرت عمر کوئی بات ہوتی ہے فوراً کسی کو آیت پڑھا تو سب غصہ فروغ. اب فروغ ہوتا ہے مجھے کہا طریقہ ہم لوگ صاحب آ کے کس کا غصہ فروغ ہوتا ہے دکھلا دے کوئی غصہ آتے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں گالی دیں چاہے وہ ماں ہو باپ ہو شیخ ہو پیر ہو بھائی ہو کہیں گے رکھ ڈالتے ہیں زبان کھلی سب کچھ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس نے کہا بل کا آدمی سمجھ گیا وہ غیظ کو جو ضبط کر اتنی پڑھا اس نے کہا کذب کے لفظ ہو گیا نا میں نے ضبط کر لیا ہو گیا آئے سنا ضبط کر لیا نوٹ کر لیا نہیں معاف کرنا ضروری نہیں تھا ایسی اونچی آر تھی وہ اور اللہ نے یعنی خوب رب سے بیان کیا ہے اللہ کا ترتیب بھی عظیم و غریب ہے ملک آدمی ترتیب ہے اس کے اندر اور وہ ترتیب سمجھ گئی تھی بڑے بڑے مفصل و شاہ لکھے ہوں بہت زیادہ اس پر ملک آدمی بازی کہہ رہی ہے ملک آدمی نے لگائی کہا میں نے ضبط کر لیا قرآن کہہ رہا ہے تعریف کر رہا ہے غصے کے ضبط کرنے والوں کی تو میں نے ضبط کر لیا تو کہہ رہی ہو بول آفی نانی نا دوسرا جوڑا بڑھ گیا اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں میں غصہ ضبط کرنے کے بعد سنیں گے معاف بھی کر دیا ہوں ضبط کریے جا جوتا ہوں کرو کرتا ہے نا آدمی ہم نے ضبط کر لیا فوراً پڑھا آفی نانی نا جو معاف کرنے والے ہیں کہا معاف بھی کر دیا ہے بل آپ ہی للناس لوگوں کو معاف کرنے والے یہ قرآن ہے. اس بادی کو استحضار تھا ترتیب جیسے میں نے کہا کہ ترتیب کیا ہے پہلے سوء ظن اس کے بعد تجسس اس کے بعد غیبت پہلے بدگمانی ہوتی ہے اس کے بعد ڈھونڈنے لگتا ہے اس کے عیب کو کہ ملے تو اس کو اشتہار کرو اس کے بعد غیبت شروع ہو جاتی ہے تحریری یا تقریری اسی طرح یہاں بھی ہے میں نے ضبط کر دیا بلّہ مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہی نہیں اب کام معاف بھی کر دیا میرے دل میں کچھ نہیں ہے اب بڑی ہوشیار تھی والکاظمین الغیظ والعافین النار واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. دوسری بات کہا جا تم کو آزاد کر دیا جا تم آزاد جا چاہو جاؤ نکاح کرو ہماری ابو امبادی نہیں ہو تم سارے کتنے ہم کا اس کی اہمیت بھی معلوم ہی نہیں کو اس سے بھی والکاظمین الغیظ والعافین النار واللہ یحب المحسنین یہ آیات ہیں یہ سلوک ہیں اس پر چلنا ہے تب پہنچیں گے. قرآن کیا طریق ہے مقصود کو بھی بدل عطب بیان کیا ہے قرآن نے اور طریق کو بھی بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی ہے لا تقرب شہوت میں نہ پڑھو غصے میں نہ پڑھو نہیں یہی ہوگا. یہ دیکھیں ابھی آج کے اخبار کی ہے ماں کو مار کر کے ایک اور واقعہ ہے سنا ہے ہندو کا واقعہ کسی کا ایک ماں باپ نے ایک ماں باپ نے کھیت بیچ کر کے ایک لڑکے کو ڈاکٹری پڑھایا ہے بہت مشہور اخبار میں آتا ہے دو چار دس سال کی بات یہ یا کسی نے کہا کھیت بیچ کر کے ڈاکٹری پڑھایا ہے اب بھی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا وہ مکان بیچ کر کے میں ڈاکٹری پڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سوچا مجھے کرنا ہے ڈر نہیں کہ کھیت مکان بیچو تو یہی حاصل بھی ہو سکتا ہے تمہارا وہاں ایسے مکان بہت تھے ہم جانتے ہیں. میں نے کہا سمجھ اس کی کیجیے گا کئی ڈاکٹر مل جائے گا ہم ڈاکٹری پڑھا دیں گے. مہاراج تو پڑھایا اس نے جب پڑھ کے آیا مطلب میں بیٹھا چلنے لگا تو اب ماں مطمئنی تھی کہ اب ہم کو گھاس اس نہیں کرنا پڑے گا ساری نہیں چلانا پڑے گا اب ہمارا لڑکا آ گیا ہے ارے مکھن اور جیری اب کھلائے گا ہوگا کمانے لگا. دوسرے کہا بھیا کچھ ہمارا بھی انتظام کرو ویسے ہی اب روکھی سوٹھی ہو جانا رکھ کر کے اب کھاتے ہیں تو انتظام کر دو. کہا دیکھو لو یہ کھچولی اور لے یہ کھرپا لے جا کر کے گھاس کاٹو بناؤ اور جا کے بیچو کھاؤ مجھ سے تعلق نہ رکھنا. یہ میں نے اخبار میں دیکھا تھا دس دنوں سال پہلے या काशी और कल, इसमें हिंदू मुसलमान के कल नहीं मरझा, ये तो सभी की हाल है। जब बदखुर्की आएगी तो वो नहीं देखेगी किस मजहब का आदमी आएगी, उसके अंदर वही करेगा जो गैर करते हैं, कोई फर्क नहीं होता। बारह अल्लाह ताला ने इस तरीक को हमारे लिए वाज़े फरमाया है और आसान भी फरमाया है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, जैसे मीटिंग हमारी आंख के बारे में होती है, कान के बारे में होती है, दांत के बारे में मीटिंग होती है, उस पर गौर किया जाता है। इस तरह अगर कोई इस्तेमाल उसमें तो गौर किया जाए, ये उसी वजह है। और नहीं तो अपने तौर पर तो सोचना ही चाहिए कि हमारी कैसे इसलाह होगी, अल्लाह के यहाँ इस कॉल को क्या लेके जाओगे जिसके अंदर हजारों अयूब हैं। हमारे हजरत मां शाहुल्लाह साहब का एक बताओ, बहुत हालत नाजुक थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था बचेंगे नहीं, हम सब लोग रोने लगे। अल्लाह ताला का फुसे हजरत अच्छे हो गए, अच्छे हो गए, जो फरमाया हम लोगों से कि मुझे भी यकीन था कि मैं मर जाऊंगा, हाथ था मेरा, लेकिन मैंने अल्लाह से कहा ए अल्लाह इस हाल में आपसे मिलना नहीं चाहता मैं, आप मुझको जिंदगी दीजिए ताकि मैं इस्लाह करके इस मिलने के लायक हो जाऊं और आपसे मुलाकात करूं। ये हजरत की बात है, इस हाल में मिलना नहीं चाहता, ये हमारे बुजुर्गान दीन का हाल है। आखिरत से, आखिरत से कितना डरते हैं, अल्लाह के सामने पेशी से कितना डरते हैं। आखिर फम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनह नफ्स अनिल हवा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनह नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हिल मावा, व अम्मा मन तगा व आसरा हयात दुनिया फइन्नल जहीम हिल मावा। उसके बाद है व अम्मा मन खाफ मकाम, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा। एक आदमी थे तहसीलदार थे, हम लोग आए हजरत के आते थे, बाद में आए थे, बहुत बड़े की बात है, आए ठहरे थे, ये सब नहीं था वो मेरे ख्याल, बहुत डरे हुए तहसीलदार भाई, तहसीलदार का भी एक मनसब होता है। वो आए थे किसी शहादत में हाई कोर्ट में, तो शहादत होती है बाद में मुकदमा, लेकिन बहुत डरे थे। मैंने कहा आप तहसीलदार हैं, आप हाई कोर्ट में इतना डर रहे हैं? मैंने कहा उनसे आप इतना डर रहे हैं? कहा मौलाना जज के सामने खड़ा होना मामूली रात, बाकी क्या सवाल करते हो, तहसीलदार थे लेकिन इलाहाबाद के जज के सामने खड़े होने से डर रहे थे। इसी को अल्लाह ने फरमाया जो हमारे खड़े सामने खड़े होने से डरा है ना। मुझे बड़ी इबरत अब तक है, अब तक इस बात का असर है कि तहसीलदार ने कहा कि जज के सामने हमको खड़ा है होना है इससे डर लगता है। खड़ा होना भी किसी के सामने मामूली बात नहीं है। कल मतलब हक इन द सुल्तान जाए, हक बात कहना सुल्तान जाए के नजदीक, ये क्या बहुत बड़ा मुजाहिदा है। महाराज अल्लाह वो डरे थे, वह मैया आए थे, वह मामर खाफ हो मकाम रबी वना नफसान हवा वन हवा वह मामर खाफ मकाम रबी वना नफसान हवा। वह एतकादी चीज है, ये अमली चीज है, एतकाद खुदा के सामने खड़े होने का, और ये एतकाद अमली तौर से कि नफ्स से निकलो ला तत्तबील हवा, हवा के इत्तेबा ना करो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक, वना नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हिल मावा। दो ही कदम हुआ ना, एक ही कदम हजर के कौल जो बता दी, डरा और नफ्स की सराखिया जन्नत पहुंच गया। अल्लाह मियां तरीके ही बदला दिया, हजरत की ताईद हो गई। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही वनह नफ्स, मन उसे नफ्स का खड़ा होना डरा और नफ्स को की हवा से निकला जन्नत सामने। इसे एक ही कदम मालूम हो रहा है मुझको जो हजरत ने कहा। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही वनह नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हिल मावा, जन्नत का ठिकाना है। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से अब ऐसा दिया हमको, हम सबको कैसे लोग परेशान, देर क्यों हुई, अब ऐसे ऐसे लोग आते हैं परेशान हाल, रुक नहीं पड़ता है, देर हुई इसी वजह से आने में देर हुई। बहुत बड़ी मौली डॉक्टर अच्छा, अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीके हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी इस राह की फिक्र पैदा फरमा दे। فرماتے ہیں بہادر یادین کے اپنے قلب کو مثل جاسوس کے دیکھو، جیسے خفیہ پولیس کا آدمی آئے ہر چیز کو دیکھے گا نہیں، اسی طرح تمہارا نفس خود جاسوس ہے، تمہارے قلب کا جاسوس ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اصلاح کرو اپنے قلب کو، دیکھو باریک بینی سے، دیکھو تنقیدی نگاہ سے دیکھو. ایک بات کہنے کی بڑی ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، حضرت کا مضمون لکھ کے آتا تھا، دوسرے لوگ بھی لکھتے معلوم، دوسرے من نوال لکھتے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا مجھ سے خود کہ اس کو تنقیدی نگاہ دیکھا کرو ہمارا، یہ نہ سمجھو کہ میرا مضمون ہے، یہ نہ سمجھو کہ میرا مضمون ہے، دوسرے کا مضمون سمجھ کے اس کو دیکھو، اور جو اس میں ترمیم کرنا چاہو کر سکتے ہو، ان کو اختیار. جو بہت اچھا لکھتے تھے، من نوعان لکھ دیتے تھے، وہ اتنا تیز لکھتے تھے کہ بیکار نہیں تھا، اس پر جو تنقیدی نگاہ اپنے اوپر جو تنقیدی نگاہ جا رہے ہوتی اصلاح ہوگی. الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب وہ احب الاوانی اصفاہا و اسلبہا و رقہا للاخوان. آگاہ ہو جاؤ، زمین میں کچھ اللہ کے برتن ہیں، برتن سے تعلق سب کو برتن کا لفظ آئے، میں کہتا ہوں کہ گجرات میں برتن کی قدر ہوئی تھی، پہلی مرتبہ میں گیا جب وہاں عبد الرحیم صاحب کے مکان میں تھا، لوگ ہیں سب میں برتن رکھا ہوا تھا، یہاں ٹوکرا رکھا رہتا ہے نا، اب گجرات رہتا کہ نہیں بھائی، برتن ایسے خوبصورت برتن کے ساتھ میں ایک ہی تو بیچارے اترتے ہوں، کبھی ضرورت نہیں ہے سجا ہوا کسی برتن سے. تو اللہ نے بھی برتن، رسول نے برتن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ مطابق زیادہ یوپی کے لوگوں پر نہیں ہے کہ برتن ہوتے ہی نہیں، اور بولے بہترین برتن رکھتے ہیں. سچ کہتا ہوں، ایک آدمی چائے پلانے آیا، اسے معمولی اسے پلا رہا تھا، وہ مغرب کی بات ہے یہ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ برتن بھی کیا ہاں ہے، میں نے کہا کہ دکھانے کے لیے نکالو اس کو، تو اسے پیا میں نے چائے، بہترین کپ رکھا ہوا ہے، ہم کو ماری کس چیز میں پلا رہے تھے، وہ سب بہت تجربہ اس کو، گجرات کے لوگوں کو بہت اچھے انداز سے اچھی طرح سمجھتا ہوں میں، اللہ کا شکر. میں توجہ فرق بتلاتا ہوں یو پی کے لوگوں وہاں میں، میں نے کہا کہ گجرات کے لوگ بھی یہ فرق نہیں جانتے ہوں گے، میں تو یو پی کا ہوں اور گجرات میں رہتا ہوں، اس میں گجرات کے بود بات سے پوری طرح کے واقف ہوں، الحمد للہ سب اچھا ہی اچھا ہے، کلو رہ سلوں سب ٹھیک ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان للہ فی ارض اوانی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، چیز آئے گی نہیں، اور تنبیہ کتنی ہے، اللہ تنبیہ للہ اس کو مقدم کیا، اللہ ان خود مشبہ فعل میں سے، یہ بھی تحقیقی کے لیے آتا ہے، اللہ یہ بھی تنبیہ کے لیے ہی ہے. اتنی تنبیہات کے بعد وہ بات نقل کر رہے ہیں، اب ہم لوگ نہ سنیں اس کو ٹھیک سے تو قصور ہے کہ نہیں اپنا، یہ میری بات تھوڑی نا، حضور فرما رہے ہیں سنو، الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، یہ قلوب اللہ کے برتن ہے، کوئی بتلا سکتا تھا نبی بتلا سکتا، وہی سے نبی بھی نہیں بتلا سکتا، وہی سے بتلا سکتا ہے، یہ وہی غیر مطلوع ہے، تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن یہ بھی وہی ہے. الا ان للہ فی ارض اوانی، عام طور سے اصلاح قلب کے بارے میں یہ حدیث نہیں آئی ہے، کوئی کبھی کسی سنا بھی نہیں ہوگا، جب میں نے اس حدیث پر بیان کرنا تھا علی گڑھ میں، علی بھائی تھے انہوں نے اشعار پڑھا، جب میں نے پڑھا شروع کیا وہاں علی میں نے کہا، علی نے بھائی ماں ابراہیم خان صاحب دیکھیے، ماں علی نے کہا جلدی سے ٹیپ نکال لے آؤ، رکھوایا سنا ابھی تک، ماں ابراہیم خان صاحب اس حدیث کے پڑھنے میں دو تین ایک منٹ کے بعد فوراً ٹیپ نکال لے آؤ، سنا الا ان للہ فی ارض اوانی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کی زمین میں، فی ارض ہی اس کی زمین میں، آسمان نہ تو اللہ کہ آسمان میں ہے وہ برتن، یہ زمین میں ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اسی میں ہے یہ برتن. الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، تو یہ بتا سکتا تھا وہ برتن کون ہے، سب کو تعجب تھا کہ اللہ کے برتن کہاں پلیٹ کہاں یہ پر قلوب کیا ہے، برتن ہے اللہ کے برتن. آپ برتن کون پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا پسند کرتے ہیں، घरों में होटल अच्छा है, अगर जरा सा गंदगी रहती है तो कले को पसंद करते हैं, काम को पसंद करते हैं, मेज की फल सफाई होती ही नहीं। उसी अंदाज से फरमा रहे हैं वही अलकुलूब, कुलूब ये अल्लाह के बर्तन है, अल्लाह की मोहब्बत इसी में है, अल्लाह की निस्बत इसी में है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसा कुलूब अता फरमाए, ऐसे कुलूब वो कुलूब है अल्लाह के बर्तन। बर्तन अपने घर में भी साफ सुथरा ही पसंद करता है, चादर को पसंद करता है साफ सुथरा हो, बिस्तर को पसंद करता है, काप को भी चाहता है। ये बर्तन जो अल्लाह के, इसके सफाई किसको ख्याल है, कितना ख्याल है, एक से एक काप, एक से एक पर्दे, एक से एक चादर, एक से बिस्तर, इसके लिए किसने सोचा कि रमजान आया है तस्किए नफ के लिए, कितना ख्याल हम लोगों को। वही अलकुलूब कुछ तशरीफ फरमा रहे हैं कि सब कुलूब अल्लाह के बर्तन पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के पसंदीदा बर्तन कौन है, अस्वाह अमिन जुनूब, जो सबसे साफ सुथरे कल्ब है उसको अल्लाह पसंद करता है। हुजूर ने नहीं फरमाया, सारे कहता है अस्वाह अमिन जुनूब, गुनाहों से पाक, लाहिरी बाजी गुनाहों से कल्ब पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। वो जो निजासत, जो इन बीमारियों की उससे पाक है, अस्वाह अमिन जुनूब। शारे ने लिखा है इमाम गजाली उसके शारे ने आगे लिखा है अमिन जुनूब, जुनूब से पाक साहब। दूसरी बात यह है कि अस्वाह व अशरबुहा, उसके अंदर क्या पुख्तगी हो, पुख्तगी रहती तो कोई शकी नहीं हो जाता, कोई कादियानी हो जाता, कोई शिया हो रहा है, मालूम हुआ कि कल्ब में पुख्तगी नहीं है, हमने दीन के बारे में पुख्तगी नहीं है, न पुख्ता बनाने की कोशिश किया घर वालों ने या बच्चे वालों ने, पुख्तगी न काली वालों ने, सब काली के लड़के हो रहे हैं गुमराह, आपके पास अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए चीजें नहीं है। अपने में कसूर में समझता हूँ कि हम लोगों के अंदर वो सलाहियत क्यों नहीं कि एक तकलीफ में सब हमारे हो जाए, अशफी हो जाए या खाकाही हो जाए। असल बुहा पसंदीदा कल्ब वो है जो गुनाहों से पाक हो और अपने मसले पर पुख्ता हो। हमारे हजरत बहुत फरमाते थे कि देखो मैं मिसल रेशम के हूं, कहने में नए लेकिन पकड़ने मजबूत हूं, लेने की ठूक सकते आपको रेशम की मिसाल दे रहे थे, मैं बदाही नर्म हूं। अब ये सब लोग तुमको सख्त मशहूर किए थे, वो कहते मैं नर्म हूं, बहुत से लोग आते ही नहीं थे, अरे वो जलाली आदमी, जलाली नहीं है हमेशा। अल्लाह ताला ने बहुत कल में मोहब्बत दिया था, अजीब जज्बात थे मखलूक खुदा के साथ भी। अस्वाहा व अशरबुहा, अशरब माने तरीक में और मसलक में क्या है, पुख्तगी हो, शराबत हो, ये नहीं कोई अखबार देखा कुछ के कुछ हो गए, हम लोग तहकीक के खराब कर दिया, नहीं। जो नबी ने कहा वही ठीक है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने जो कहा वही ठीक है, अब्दुल्लाह इब्ने जकरिया ने सब बात सही नहीं की है, उसका इल्म जन्नी है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का इल्म यकीनी है, कतई है, वही है, उसमें शक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद इब्ने जकरिया जो हकीम था उसे बात में शक हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लम हुआ कितनी उमदा तशी। और तीसरी चीज एक रह गई थी वह अरक हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह इल्फान नहीं कहा, शारे कह रहा है अस्लबुहा क्या है, अस्वाहा मिन जुनूब व अस्लबुहा अलद्दीन व अरकुहा अल इख्वान, भाइयों पर रकीक उल कल्ब हो, रिक्कत, रिक्कत भी कोई बात आई थी, रिक्कत कह रहा है रिक्कत, कल्ब में रिक्कत हो भाइयों की तरफ से, कोई सुन रहे हो ये कत्ल हो रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, तुम्हारे कल्ब में तीस उठनी चाहिए, मोमिन मोमिन की तरह कल्ब बुनियाद, बदल और रोजगार दिगर और बहारा नमानत करार, जब एक दांत को तकलीफ होती है सारा बदन जागता है, ये नहीं कि कहें कि नहीं तो उनको दर्द है तुम ही जागो, दांत क्या करेगा। किताब मिसाल दिया है, कान में दर्द है ये नहीं कहता, बदल नहीं कहते कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जा रही, कहता कोई नहीं, काम से कहें तुम जानो, दास तुम जानो, ये नहीं कहता, कहता तुम हम सब एक हैं। कितनी उमदा शेख शादी की मिसाल है। अब फासिल नहीं पढ़ते, पढ़ ही नहीं पाते, कितनी उमदा उलूम है, उलूम, ये उलूम बहुत जगह नहीं मिलेगी आपको। बहुत से उलूम ऐसे जो अरबी में भी नहीं, वो आए नहीं है, या गैर मुस्लिम थे, उसी चीज को उन्होंने अपने अल्फाज में आए। उमदा है नहीं जो अजवे बदल रहा और हर रोजगार दिगर अजहारा न मानव खराब। जब एक अजब को अल्लाह बीमारी देता है तो दूसरे आजाद उसके साथ मिलकर के लोते हैं। कान में दर्द है, आंख रो रही है, दान में दर्द है, दिल रो रहा है, कदम बेकरार, हाथ बेकरार, ये होना चाहिए मोमिन की सिफात। कितनी उमदा बताई, जो बद आ जो दर्द आद जो अजवे बदल आद रोजगार दिगर अजहारा न मानव खराब। जो उमदा फारसी है, पहले हम लोग जब गुलिस्तान शुरू किए थे तो बहुत पूरा मशहूर था कि जो गुलिस्तान बोस्तान पढ़ ले या तो बादशाह हो जाएगा या वली हो जाएगा। ये सुना था हमने, जो हम लोगों ने पढ़ा इस किताब को पढ़ा तो ये लोगों ने कहा, तो उसी नियत से हम पढ़ते थे, दुआ करो कुछ हो जाए, बादशाह तो हुआ नहीं, वली हो जाए, अंदर अंदर अल्लाह में मुंतखब कर ले तो क्या फायदे हुए। ये बहुत मशहूर जुमला है, अंग्रेजों ने उसका तर्जमा कराया अंग्रेजी में, वो जानते हैं। और यहाँ के मौलवी जो कहते हैं कुछ बेकार है, मैंने शुरा में भी कहा बेकार नहीं है, मैंने कहा बेकार नहीं, बेकार खाली बोलना, अफगानिस्तान में जाओगे फारसी बोले काम आ जाएंगे नहीं, अंग्रेजी बोले हदात बहाने काम है, आदमी जबान है, और फारसी जबान आम नहीं, अफगानिस्तान में फारसी बोली जाती है, ईरान में फारसी बोली जाती है, तुर्की में भी कुछ बोली जाती है, लेकिन यहाँ मदरसे वाले का बेकार है। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, गलत करता हूँ, इसको रखना चाहिए था लोगों को।